Kieliszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 sierpnia, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina na Mazurach. Służby wiedzą, kto strzelał i próbują zatrzymać mężczyznę. Na miejscu trwają czynności policyjne. Premier Indii zadeklarował pracę na rzecz pokoju na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski mówi, że to dodaje optymizmu. Warszawscy drogowcy szykują się do przebudowy przejścia, na którym doszło do tragicznego wypadku. Przeszło sygnalizowanie kolego tego skrzyżowania. Zwężenie jezdni w tamtym miejscu. Na Mazurach, w miejscowości Księży Lasek, policja usiłuje zatrzymać uzbrojonego mężczyznę. Nieoficjalnie wiadomo, że wcześniej z długiej broni zastrzelił 47-latka. Rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, Rafał Jackowski, mówi, że do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem. Policjanci wiedzą, kim jest sprawca tego zdarzenia, gdzie się dokładnie znajduje i teraz dążą, aby bezpiecznie tego mężczyznę zatrzymać. W akcji zatrzymania sprawcy prawdopodobnie uczestniczą antyterroryści i policyjny negocjator. Obrońca Michała K. chce dla swojego klienta listu żelaznego. W oświadczeniu wysłanym mediom adwokat byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapowiedział również złożenie zażalenia na decyzję sądu o tymczasowym areszcie. List żelazny pozwala na uczestniczenie w sprawie karnej z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku. Prokuratura jest przekonana, że tymczasowe aresztowanie jest zasadne. Śledczy nie wiedzą jednak, gdzie jest Michał K., mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki dodatkowe, do których i tak ten list gończy jest niezbędny. Czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. Ale natomiast to jest kolejny krok. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michałowi K. może grozić do 10 lat więzienia. 8 policjantów trafiło do szpitala po tym, jak radiowóz, którym jechali, zderzył się z betoniarką. Do wypadku doszło w Warszawie. Kierowcy betoniarki nic się nie stało. Policja informuje, że do wypadku doszło z jego winy, bo wymusił pierwszeństwo. Prawie 3 miliony złotych. Na taką kwotę szacuje się skutki ulewy w Zamościu. W środę woda zalała wiele ulic, garaży, a także szkół czy przedszkoli. Eksperci są przekonani, że zmiany klimatyczne wymagają dostosowania miast do gwałtownych zmian w pogodzie. Gwałtowna ulewa w Zamościu wywołała ogromne straty, mówił prezydent miasta Rafał Zwolak. Niestety będzie trzeba to malować. Instalacje elektryczne są popalone, więc trzeba będzie je często zmieniać. No tutaj w szkołach, przedszkolach, w instytucjach miejskich. No i największe straty też są w prywatnych domach. Czy można przewidzieć takie gwałtowne zjawiska pogodowe? W średniej i dłuższej perspektywie niestety nie. Naprawdę bardzo ciężko określić. Mówił w radiowej Trójce Artur Surowiecki z IMGW, także członek polskich łowców burz. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby takie ekstremalne zjawisko dobrze zaprognozować. Pozostaje przygotowanie się na pogodowe ekstrema. Chodzi o odbetonowanie miast, chociaż to już nie wystarczy, mówił w Polskim Radiu 24 profesor inżynier Tomasz Okruszko z SGGW. Powyżej tej liczby rozwiązania strukturalne, to znaczy właśnie to, co mówiliśmy, odpływ na przykład z dróg, muszą być zaadoptowane. A to oznacza konieczność poniesienia wysokich kosztów inwestycji w infrastrukturę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. IMGW ostrzega, że po prognozowanych na jutro upałach znowu pojawią się burze. Indie wspierają suwerenność Ukrainy i szanują prawo międzynarodowe, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski po wizycie premiera Narendry Modiego w Kijowie. W wieczornym przemówieniu ukraiński przywódca przypomniał, że Indie dołączyły do prac ukraińskiego projektu na rzecz pokoju. To dodaje nam optymizmu. Ważne, by jak najwięcej globalnych graczy zdecydowanie wyrażało swoją pozycję dotyczącą fundamentalnych norm prawa międzynarodowego i aby odwiedzali Ukrainę oraz demonstrowali swoje wsparcie. Демонстрували свою підтримку реально. Premier Indii zadeklarował w Kijowie, że jego kraj jest gotowy włączyć się w proces pokojowy. Spekuluje się, że premier Indii mógł przywieźć do Kijowa jakieś propozycje rozwiązań pokojowych. Indie utrzymują wojskową i gospodarczą współpracę z Rosją. W zeszłym miesiącu premier Modi spotkał się też z Władimirem Putinem w Moskwie. Prezydent Stanów Zjednoczonych tymczasem ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Chodzi o pociski, sprzęt do zwalczania dronów i amunicję. Będzie przebudowa ulicy Woronicza w rejonie przejścia, na którym doszło do tragicznego wypadku. Zginęły w nim dwie osoby, a kilka innych zostało rannych. Ulica Woronicza ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Ich pokonanie zajmuje pieszemu ponad 10 sekund. Bez sygnalizacji świetlnej jest to bardzo niebezpieczne. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski powiedział, że zastosowane zostaną rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo. Po pierwsze sygnalizowanie całego tego skrzyżowania. Poza tym zwężenie jezdni w tamtym miejscu. Były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski zwraca uwagę, że ulica została źle zaprojektowana, czego efektem jest niskie bezpieczeństwo pieszych. Podkreślił, że drogowcy mają narzędzia, by ograniczyć prędkość samochodów. Stosowanie toru jazdy, zwężenie jezdni, stosowanie różnego rodzaju szykanów, progów zwalniających. Sprawca wypadku, w którym zginęły dwie osoby, przebywa w areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu przenosimy się do Gdańska na piękny stadion wyglądający od zatoki jak gigantyczny bursztyn. Tam w Ekstraklasie grywa Lechia Gdańsk w charakterze gospodarza oczywiście i akurat mierzy się z wicemistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Patrzy na tablicę wyników. 34 minuta 0-0. I jeszcze jedna informacja transferowa dotycząca Rakowa. Ariel Mosur został podopiecznym trenera medalików Marka Papszuna. 21-letni obrońca przeniósł się z Piasta Gliwice i podpisał kontrakt z Rakowem do czerwca 2028 roku. W ramach szóstej kolejki przy piątku odbył się jeszcze jeden mecz na stadionie Widzewa. Gospodarze pokonali Radomiaka Radom 3-2. Widzew tym samym wskoczył na pozycję lidera. Strzelali ku uciesze łódzkich widzów Fran Alvarez, Imat Rondić oraz Mateusz Żyro. Bramki dla gospodarzy, przepraszam, dla gości zdobyli Leonardo Rocha i Zie Łatara. Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska, czyli reprezentantki Polski w koszykówce 3-3, wygrały pierwszy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Pokonały Rumunię 17-9 i automatycznie zapewniły sobie awans do czołowej ósemki, mówi Aleksandra Ziemborska. Ten pierwszy mecz dobrze poszedł zgodnie z planem, początek był bardzo trudny. Tak naprawdę pierwszy raz tak oficjalnie grałyśmy w tym składzie, więc to było też takie kilka minut na zgranie się. Wiemy już, jakie wnioski musimy wyciągnąć, co poprawić, czego grać więcej, czego grać mniej. No mamy jeszcze coś tam do poprawy, ale cieszymy się, że udało się wyciągnąć ten pierwszy mecz i no i lecimy dalej. Oby tak dalej. A teraz czarny sport. Motor Lublin odniósł wyjazdowe zwycięstwo z Falubazem Zielona Góra 54-35. To pierwszy mecz ćwierćfinałowy żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził nie kto inny niż Bartosz Zmarzlik, zdobywca 12 punktów. Rewanż 1 września w Lublinie. Jeżdżą właśnie we Wrocławiu. Sparta ściga się z GKM-em Grudziądz. Patrzy na tablicę wyników. 24-18 dla Sparty. To bieg numer 7. I na koniec jeszcze kolarz z najwyższej półki. Po finiszu z grupy wygrał dzisiejszy 7. etap Belgwald Van Aert z grupy Wisma Lisse Bike. Drugi był Czech Matias Wacek z Lidla Treka, a trzeci Hiszpan Pau Miquel z ekipą Kern Pharma. Liderem klasyfikacji generalnej Australijczyk Ben O'Connor z grupy Decathlon AG2R La Mondiale. W nocy od 16 do 18 stopni nigdzie nie powinno padać. Jutro z kolei sporo słońca i wysokie temperatury. IMGW ostrzega o upałach. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 34 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

Grupa Coldplay będzie miała niedługo swoją nową płytę. Nie ukrywam, że szykujemy dla Państwa niespodziankę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i odsłuch tej płyty na bardzo pięknym i wysokiej jakości sprzęcie. Na 11 kwietnia jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Kwiat jabłoni na 11, a pierwszą dziesiątkę zamyka w tym tygodniu w notowaniu 16 Brodka i jej spotkanie z Warszawą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas. Pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Brodka w tym tygodniu na 10 w studio Wiktor Waligura. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Mój krajant z Krakowa. Tak? O, tak, super. Tak. To znaczy ja jestem takim Krakusem trochę na emigracji od lat 20 paru, ale bardzo często wciąż jeżdżę i mam zamiar jeździć, bo jak pewnie ty doskonale wiesz, Kraków to jest stan umysłu. Tak jest, najpiękniejsze miasto w Polsce. Słuchaj, czy prawdą jest, że, czy dobrze zgaduję, że u ciebie ostatnio wszystko bardzo przyspieszyło i się strasznie dużo dzieje? To prawda. Ostatnio, no w mojej perspektywie to ostatnio to trochę dłużej, bo faktycznie już od tak mniej więcej roku sprawy przybrały na tempie, a w moim wieku rok to jest jeszcze dużo. I faktycznie ostatnio dzieje się bardzo dużo. Te wakacje też dosyć pracowite, ale udało się skończyć płytę, udało się zagrać parę koncertów, więc bardzo, bardzo fajne rzeczy się dzieją. A taka kumulacja jak dzisiaj, kiedy możemy trzymać w ręce twoją płytę i równocześnie jesteś świeżo po próbie do męskiego grania, to też się rzadko zdarza. To prawda, to się zdarza bardzo rzadko, natomiast jest bardzo satysfakcjonujące i daje bardzo wiele radości. Powiedz coś o twojej roli w tym roku na męskim, bo to jest wyjątkowa edycja męskiego. Co dokładnie ciebie tam spotka? Tak, jutro gramy na scenie Rzet o godzinie 17:40 na finale finałów w Warszawie. na lotnisku Bemowo. Jest to bardzo duży zaszczyt, że możemy tam zagrać, zwłaszcza, że to wydarzenie będzie też transmitowane na YouTubie i nie tylko ci, co zdobyli bilety, ale każdy będzie mógł zobaczyć ten koncert. Zagram 6 numerów z tej właśnie dzisiaj wydanej płyty i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, a zaśpiewam też gościnnie w pieśniach współczesnych u Miłosza. Czemu nie? To się chyba nierzadko zdarza, żeby w dniu premiery płyty móc ją promować na męskim graniu, na koncercie o takiej skali. To akurat bardzo ci się dobrze to poukładało, ale co potem z płytą? Koncertowo? Koncertowo. No planujemy zagrać trasę, natomiast dopiero na wiosnę, więc na pewno więcej szczegółów podamy w najbliższym czasie, bo udało się złożyć tak fajny i przyjazny zespół, że aż głupio z nimi nie jeździć i nie grać. I jeszcze najważniejsza dla mnie przynajmniej sprawa. Twoją płytę można nazwać, a to nie jest bardzo powszechne zawsze, autorską do bólu. To prawda. Faktycznie jestem autorem tekstu i współkompozytorem każdej piosenki na tej płycie. Wydaje mi się, że tak długo grałem cudze rzeczy, że bardzo chciałem w końcu powiedzieć coś samemu i pokazać coś od siebie i na tej płycie się to udało. Każda piosenka jest w 100% moja i myślę, że czuć to, że jest to bardzo autentyczne. Może czasami troszkę infantylne i może da się wyczuć w niektórych piosenkach, że jest to moja pierwsza płyta, ale wydaje mi się, że to tylko wzmacnia tę szczerość, a szczerość jest w muzie bardzo ważna. No, sam powiedziałeś, że teraz w tym wieku to wszystko strasznie zasuwa do przodu, więc wiesz, za chwilę będzie zupełnie inaczej. Życzę ci tego, żebyś oprócz pisania tekstów i współkomponowania za chwilę był jeszcze przynajmniej opiekunem producenckim płyty, bo jak komuś gra coś w głowie, to on sam wie najlepiej, jak to potem ma brzmieć, prawda? Tak, to prawda. Większość numerów na tej płycie byłem zaangażowany w ich produkcję, ale faktycznie nie byłem głównym producentem, ale zaczynam się uczyć. Postanowiłem sobie, że od tego roku uczę się produkcji, inżynierii i następne rzeczy chcę, żeby były jeszcze bardziej moje. Świetnie to brzmi. Gratuluję i trzymamy kciuki na głęboką wodę z tej właśnie płyty w naszych nowościach, propozycjach do listy przebojów trójki. Dzięki, Wiktor. Dzięki. jak żyć, od kiedy jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Wiktor Waligura i jego nowe nagranie, dziś premiera płyty Na głęboką wodę, w propozycjach do naszej listy przebojów na miejscu ósmym. Dziś dwa utwory, pierwszy z nich to Bocca i Ich, cover grupy Massive Attack, Teardrop. Bocca i Deardrop, a także weteranie naszej listy, bo od 16 tygodni jest z nami Dancing Star grupy Pet Shop Boys. Amalfi, blue skies, blue sea, it's a long way from Siberia, how did you get here? Jump the barrier, well, tramp a little colossalum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. But you knew you had to take a risk. You broke the rules over and over again. A fiery talent with a reputation, a troublemaker among some. 16 notowanie listy przebojów trójki, na miejscu szóstym nasz ulubiony, przynajmniej mój ulubiony, Jack White, That's How I'm Feeling, niestety spada o jedno. Miejsce szóste w notowaniu 16. Jack White dzieli z grupą Pearl Jam, która jest w sekcji weteranów będących na liście od 16 tygodni. Utwór nazywa się Wreckage. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy is the

się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lat. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Kaśka Słuchacka ma nowy utwór Zdjęcia, który przypomnę w propozycjach, ale oczywiście szum nie odpuszcza i znów do góry o jedną pozycję na trzecie. Jeżeli piosenka jest bardzo dobra, rzadko zdarza mi się, żeby teledysk coś do niej jeszcze dodawał. Raczej jest odwrotnie. Ale dla szumu Kaśki Schackiej muszę zrobić wyjątek. Dla mnie to jeden z ulubionych teledysków, który mógłbym oglądać nawet bez muzyki. Jeżeli będzie w tym roku jakiś plebiscyt, to ja będę tam głosował. Podobnie jak z Kaśką Schacką jest z Nosowską i Błażejem Królem. Bo mają nowy utwór Wanna, który będzie piosenką dnia w Trójce w najbliższy poniedziałek. No ale można wciąż na drugim miejscu. Awans o jedną pozycję.